miasto przy tureckiej granicy. W czeskich wyborach uzupełniających do Senatu górą rządzący na czele centrolewica. Było wiele niebezpiecznych sytuacji pod naszą ramką, a jednak to my prowadzimy. W 51 minucie padł gol. Na Stadionie Narodowym jest Adam Malecki. Adamie, Niemcy próbowali odpowiedzieć na bramkę Arkadiusza Milika, ale na szczęście to im się jak dotąd nie udaje. Tak, jak na razie mamy sporo szczęścia, ponieważ sunie akcja za akcją. Widać, że Polacy niesieni tym entuzjazmem, który wstąpił w nich po strzelonym golu, dają sobie jakoś radę, a właściwie daje radę Wojciech Szczęsny, bo tak naprawdę broni fenomenalnie. To już trzy takie strzały, w których wykazuje się niesamowitym refleksem, potrafi się pięknie ustawić, wie mniej więcej, gdzie pośle tę piłkę strzelający Niemiec, także to jemu możemy zawdzięczać, że wciąż wygrywa. A wygrywamy po golu Roberta Lewandowskiego. Akcja, szybki kontratak Polaków, bo to cały czas Niemcy atakowali. Wyprowadziliśmy ten kontratak. Piłka trafiła do Łukaszka Piszka, a piłkarz Borussii Dortmund skierował ją w tusz na głowę Roberta Lewandowskiego. Teraz niebezpieczna akcja Niemców i znowu Wojciech Szczęsny. Nie, ale sędzia zatrzymał akcję. Także wciąż 1-0 dla Polaków w 58 minucie. Mówiłem o tym, że piękna wrzutka Łukasza Piszka. Wprost na głowę Roberta Lewandowskiego, który wyprzedził wychodzącego z bramki Manuela Neuera. No i prowadzimy. Nikt się tego nie spodziewał. Rozmawialiśmy z Michałem Olszańskim. Mówiliśmy o tym, że potrzebujemy szczęścia. I to szczęście nagle się pojawiło i pozwoliło Polakom strzelić gola i wygrywać. Śledzimy to spotkanie. Adam Malecki, dziękujemy. Na Stadion Narodowy będziemy wracać na bieżąco. Teraz w serwisie zmieniamy temat. Wracają dramatyczne doniesienia z pogranicza syryjsko-tureckiego, bo i powracają do Kobani islamiści. Kilka dni temu Kurdom z pomocą amerykańskiego lotnictwa udało się powstrzymać ofensywę fanatyków, ale teraz znów rośnie liczba ofiar. Wśród ponad 500 ofiar walk o Kobani większość to bojownicy i żołnierze, w tym kurdyjska oficer, która wysadziła się w powietrze. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka doliczyło się też co najmniej 20 cywilów, na których islamiści dokonali egzekucji. Co najmniej 200 tysięcy mieszkańców Kobani uciekło przed fanatykami do Turcji. Od rana islamiści znów szturmują miasto i starają się je okrążyć. Kurdowie, którzy walczą w środku, alarmują, że kończy im się broń i powtarzają apele o interwencję lądową Turcji. Apele do Ankary płyną także ze strony ONZ. Apelujemy do tureckich władz, by przynajmniej pozwoliły wjechać do Kobani kurdyjskim bojownikom, którzy wsparliby obronę miasta. Mówi wysłannik ONZ do spraw Syrii Staffan de Mistura. Turcja rozstawiła czołgi przy granicy z Syrią, gdzie leży Kobani, ale powtarza, że nie rozpocznie samodzielnie ofensywy lądowej w mieście. Ankara boi się bowiem wmieszania w syryjski konflikt. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A w jednym z warszawskich klubów dziś syryjski wieczór. Są koncerty, recytacje wierszy, pokazy fotografii czy filmów i aukcja charytatywna, z której dochód ma wspomóc ofiary syryjskiego konfliktu. Chcemy po prostu pomóc zwykłym ludziom, Syryjczykom, którzy są w ogromnej potrzebie. Solidaryzuję się po prostu z Syryjczykami, którzy są pozbawieni wszystkiego. Dzisiejsza nasza akcja jest, żeby wykazać tą stronę humanitarną, że ludzie giną, dzieci giną. Dziordzi Jakub z Uniwersytetu Warszawskiego, rdzenny Syryjczyk. Kobiety bezbronne w ogóle zostały zgwałcone. O tym chcemy uświadomić, no, co na mnie tą cząstkę Polaków. Organizatorem wieczoru jest Fundacja Polski Korpus Pokoju. Można ją znaleźć w internecie, tam są szczegóły, jak można wspomóc akcję. Centrolewica górą w pierwszej turze wyborów do Senatu w Czechach. Koalicja, w skład której wchodzą socjaldemokraci i premiera Bohuslava Sobotki, zdobyła najwięcej głosów, ale w każdym z okręgów za tydzień potrzebna będzie druga tura. W Czechach co dwa lata organizowane są wybory uzupełniające do Senatu. Wymieniana jest wówczas 1/3 izby. Jednocześnie odbyły się wybory samorządowe, a w nich najwięcej głosów zebrali kandydaci niezależni. Od 19 lat za darmo leczy ludzi bezdomnych. To jeden z kilkunastu laureatów tegorocznej nagrody TOTUS 2014. Uhonorowany profesor Zbigniew Chłap mówi skromnie, zachowuje się tak, jak powinien się zachować lekarz. To są ludzie, którzy przychodzą z ulicy, z baraków, często z kanałów. Takim ludziom my musimy jako lekarze dać im leki. Karygodne, żeby wypuścić kogoś, kto przychodzi z grypą ciężką, czy z fierzbem, czy z padaczką. Profesor Chłap kieruje Stowarzyszeniem Lekarze Nadziei, które pomaga tysiącom bezdomnych w Krakowie i w Warszawie. Nagrody TOTUS są wręczane za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej, pracy charytatywnej i edukacyjnej, propagowania nauczania Jana Pawła II i jego promocji w mediach. I w tej ostatniej kategorii uhonorowane zostało Polskie Radio. Transmisja z uroczystości kanonizacyjnych, za którą dostajemy tego totusa, to tylko finał wieloletniego naszego zaangażowania i wieloletniej pracy dziennikarzy. Jesteśmy z tego ogromnie dumni, że nasza praca, praca wiążąca się z wielkim dziełem Jana Pawła II, zyskuje tak wielką cenę. Podkreślał na gali wręczenia katolickich nobli, bo tak nazywane są nagrody TOTUS, prezes Polskiego Radia Andrzej Siedzieniewski. Na Stadionie Narodowym w Warszawie cały czas Polska-Niemcy 1-0. W centrum i na południu jutro słonecznie, na północy i na zachodzie z kolei zachmurzenie spore, możliwe niewielkie przelotne opady deszczu. Najcieplej w Rzeszowie 22 stopnie, w Lublinie, Białymstoku, Warszawie i Łodzi 21, Kraków, Katowice i Wrocław 20, Poznań i Suwałki 19, Olsztyn i Szczecin 18, a w Gdańsku najmniej, tylko 15 stopni. Trójka. Program trzeci. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Thank you. Otóż przygotowując się do dzisiejszej audycji napisałem na jednym z portali społecznościowych, że zaczynamy grać osobliwie w trójce o 22.05, więc nasi pewnie jeszcze będą bronili na boisku jednobramkowej przewagi i warto będzie dać odpocząć nerwom. Będzie warto dać odpocząć, ale nie spodziewałem się, że te słowa się ziszczą. Ci z Państwa, którzy żyją tym meczem, będą mieli teraz jeszcze przez chwilę okazję, bo mamy swoich reporterów, którzy śledzą to wydarzenie, mam nadzieję, że epokowe, na własne oczy i im oddajemy głos teraz. Miejmy nadzieję, że ten mecz przejdzie do historii. Ja muszę wytłumaczyć pewną sytuację, bo rzeczywiście rozpędziłem się i na fali tej euforii strzelonego gola przepisałem gola Robertowi Lewandowskiemu. Wynika trochę z tego, że siedzimy bardzo wysoko, to jest mniej więcej wysoko 10 piętra. Podobna sylwetka Arkadiusza Milika i Roberta Lewandowskiego, do tego grają w podobnych jaskrawych pomarańczowych butach, także muszę oddać to, co się należy Arkadiuszowi Milikowi, to on jest strzelcem gola dla reprezentacji Polski, natomiast Robert Lewandowski gra, stara się, walczy, miejmy nadzieję, że i jemu będę mógł takiego gola przypisać. Mecz nabiera rumieńców, po tym golu strzelonym dla reprezentacji Polski mamy taką oto sytuację, że Niemcy przeważają, że Niemcy stwarzają sytuację, ale my mamy bramkarza światowej klasy i teraz znowu była groźna sytuacja, znowu Mats po Hummels. Rzucie rożnym, znowu Mats Hummels szukał swojej szansy, ale proszę Państwa, Wojtek Szczęsny jak na razie zachowuje czyste konto i ma sobie, może powiedzieć, jestem tam, gdzie powinienem. Bardzo kilka razy interweniował tak jak trzeba. W pewnym momencie miał sytuację sam na sam z Karimem Belarabi, ale zawodnik Bayeru Leverkusen strzelił prosto w Wojtka, a myśmy już drżeli, bo sytuacja była stuprocentowa. Mamy zatem w tej chwili, proszę Państwa, 73. minutę i zapewne tak ten mecz będzie do końca wyglądał. Nasi będą się bronili i wyprowadzali kontry. Taką kontrę kilka minut temu wyprowadził Kamil Grosicki. Egoistą okazał się już w sytuacji, kiedy należało podawać Robertowi. Zdecydował się na strzał. Dobrze, że ten strzał nastąpił, bo za mało strzelamy na bramkę Manuela Neuera, a warto by było kilkakrotnie sprawdzić formę tego znakomitego bramkarza. Powiedziałeś o Kamilu Grosickim, który biegał dzisiaj bardzo dużo, starał starał się zarówno stwarzać sytuację w ofensywie, jak i starał się pomagać kolegom w defensywie i widocznie zmęczony zszedł z boiska, zastąpił go Waldemar Sobota i on teraz będzie próbował. To przecież bardzo szybki zawodnik, więc na zmęczonych Niemców, o ile oni są zmęczeni, może Waldemar Sobota się przyda. Natomiast wracając do Wojciecha Szczęsnego, to taki mecz bardzo mu się przyda. On przecież przez I znowu Wojciech Szczęsny. Przez dwa lata przecież to Artur Boruch stał w bramce. Wojciech Szczęsny czekał na swoją okazję i teraz rozgrywa mecz życia. Miejmy nadzieję, że do końca. Tylko tak, nie możemy grać, no bo nie można stawiać tylko na to, że Wojtek będzie nieomylny, bo tych sytuacji dla Niemców jest za dużo. Prowadzimy 1-0 i już przypomina się scenariusz z Gdańska, kiedy mieliśmy wygrany mecz 2-1 i na skutek potknięcia, przypadku wpadła bramka na 2-2. Właśnie teraz tutaj niebezpieczna sytuacja, tutaj znowu Schirle zablokowany tak przez Blicha. Bo to są eliminacje Mistrzostw Europy. My musimy zdobyć tutaj komplet punktów, bo taka okazja jest. Proszę Państwa, jeśli się w 75 minucie prowadzi z Niemcami na własnym stadionie 1-0, to teraz trzeba zrobić wszystko, żeby taki wynik pozostał do końca, a może ukłuć ich jeszcze raz. Zatem, proszę Państwa, dobre wieści ze Stadionu Narodowego. W dalszym ciągu Polska dość sensacyjnie prowadzi po golu Arkadiusza Milika 1-0 z reprezentacją Mistrzów Świata. Podkreślmy to, grających w Warszawie dobry futbol, ale jednak daleki od tego, co prezentowali na boiskach w Brazylii. Ja bym to określił jednym zdaniem. My nie mamy drużyny, Niemcy nie mają szczęścia. W każdym razie my będziemy grali chyba tak ładnie jak na Stadionie Narodowym, bo uciekamy teraz ze skołatanymi nerwami dalej do Afryki. Jesienne liście na początku już opadły. Wita Wojciech Osowski. Znak to niechybny, że teraz adres internetowy wieczorową porą brzmi wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl i można nas odnaleźć na Facebooku zupełnie przypadkowo na profilu Osobliwości Muzyczne. Soryba Kujate, opadające liście, a to nie koniec dendrologicznych skojarzeń, bo grał na korze afrykańskiej harfolutni, do której jeszcze pewnie powrócimy w opowieści, ale teraz nowa płyta Amagong. Afrika, for me, yeah, yeah, Afrika. Afrika, for me, yeah, yeah, Afrika. Tama bena na fa Adama denu Ma bega nyal mayara Fama ala ye here mi danga danuma Aya danka kaya Fama ala ye duye mi danga danima Uye koba ye ye Ye ijo le farafina anga voli baoye Africa voli biye ye Africa Africa voli biye ye dzieje na boisku. Ci z Państwa, którzy jeżdżą samochodami o tej porze i nie mogą przyglądać się wydarzeniom w telewizji, mają swoją ulubioną trójkę i naszych korespondentów. Jesteśmy na Starym Stadionie Narodowym w Warszawie. Jesteśmy z Wami, krzyczą wszyscy kibice i tutaj naprawdę potrzebna jest dużo siły Polakom, bo oni już oddychają rękawami, nie mają siły. To jest obrona tak naprawdę przed sunącym jednym za drugim atakiem reprezentacji Niemiec. Przed chwilą mieliśmy znowu bardzo dużo szczęścia. Spojrzeliśmy na siebie z Michałem Olszańskim. Co się stało? Na boisku Łukasz Podolski, który huknął w pewnym momencie, proszę Państwa, z półobrotu w taki sposób, że po prostu piłka trafiła w poprzeczkę. Cała bramka się aż zatrzęsła od tego uderzenia. Bo Wojtek mógł tylko popatrzeć, ale mamy też szczęście, to ważne. I tego szczęścia potrzebujemy jeszcze przynajmniej przez 10 minut. Kolejne zmiany, wprowadzani są nowi zawodnicy, ale zarówno nasz trener Adam Nawałka, jak i Joachim Löw wprowadzają zawodników. Każdy z nich chce przechylić szale zwycięstwa. To jest przede wszystkim pomysł Joachima Löwa, który wzmacnia siłę ofensywną swojego zespołu. Szaleje ten Karim Belarabi, który strzelał kilkakrotnie w fantastyczny sposób, kąśliwy, taki zaskakujący, ale Wojtek nie dał się zaskoczyć i to jest chwała dla naszego bramkarza. Wydaje mi się, Adam, i wydaje mi się, proszę Państwa, że trzeba poszukać w tej chwili uspokojenia gry. Ja wiem, że to się łatwo mówi. Uspokojenia gry. Adam Nawałka chyba będzie szukał uspokojenia gry właśnie w Arturze Jędrzejczyku, który pojawi się na boisku, czyli stawia na obronę. To będzie obrona w tych ostatnich 7-6 minutach i tak naprawdę No możemy się tylko zastanawiać, czy to szczęście będzie nam towarzyszyło do końca. Czy Polacy to przetrwają? Może uda się jeszcze wyprowadzić jakiś kontratak? A przecież mówiliśmy, że takie kontry już dwa razy poszły. Tylko, że zarówno Kamil Grosicki, jak i później Robert Lewandowski chyba zbyt egoistycznie już mieli takie poczucie, że muszą taki długi rajd zakończyć indywidualnie. I to się kończyło niestety nie zdobyciem i nie zagrożeniem bramce Manuela Neuera. W tej chwili mamy kontuzję jednego z zawodników. Jakub Wawrzyniak, czyli ta zmiana jest wymuszona. Jędrzejczyk pojawi się tutaj na lewej stronie. Kubę zajmie miejsce Kuby. No i zobaczymy. No, musimy dotrwać do końca. Nie będzie łatwo. Kibice przed chwilą, co Państwo mogli usłyszeć, zaśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Może to pomoże, może to będzie ta dodatkowa siła dla naszych piłkarzy. Także Wojtku, proponujemy, zagraj jeszcze coś takiego, co troszkę te nerwy uspokoi, a my za 5-6 minut będziemy już dla Państwa komentowali ostatnie minuty tego meczu, który układa się dla nas na razie rewelacyjnie. Polska-Niemcy 1-0 na Narodowym. A zatem kojmy nerwy i powracamy do Afryki. Nana jaranye martem lele ni tama inana ni walinyuma dabi fale ni tama inana jaranye simo fale ni tama dabi fale julane jonga ka demene horonya ye ni ye teri soronya nina e ka demene horonya ye ni anyuma ke dunya na aye kala anyuma na dimi sala la ye joni jigi seme fein baye ala ye joni jigi jigi tante balo Nie damy chyba pograć Afrykańczykom. Nasi tak grają koncertowo, że musimy się połączyć ze stadionem. Halo, halo? Tak, tak, jest 2-0 dla reprezentacji Polski. Niesamowita akcja, a tym razem Robert Lewandowski podawał. Sebastian Mila, który przed chwilą pojawił się na boisku, strzelił w taki sposób, że Manuel Neuer mógł się tylko położyć i potem popatrzeć, jak piłka trafia do siatki. Jest 2-0 dla Polaków. 88 minuta, już nic nie wskazuje na to, żeby Niemcy mogli odebrać nam to zwycięstwo. Proszę Państwa, wchodzi w historię historia stadionu. Tak tworzy się historia Stadionu Narodowego w Warszawie. Zapamiętajmy ten dzień, 11 dzień października 2014 roku, bo skoro w 89 minucie Polska prowadzi z Niemcami 2-0, to jesteśmy gotowi tu za damem położyć nasze 10 palców na stole i powiedzieć, stawiamy na to, że tego meczu Polska już przegrać nie może. Nic nie wskazywało na to, że uda się strzelić tego drugiego gola. Niemcy ustawiali się tak, widać było, że kreują grę, że próbują stworzyć tę akcję, która doprowadzi do tego, żeby wyrównać spotkanie, i nagle wyprowadziliśmy tą niesamowitą kontrę i Robert Lewandowski pięknie się ustawił, wysunął piłkę do Mili, który znalazł się tam, gdzie powinien, w polu karnym, i strzelił takim plasowanym strzałem, która... Po ziemi, tak. Widział, co się dzieje, przytomność umysłu. To jest ważne, że chłopak, który wszedł kilka minut temu, jest jeszcze świeżutki, jeszcze wie, co się dzieje na boisku, jeszcze dokładnie przymierzył, i w ten sposób uzyskujemy bardzo istotną przewagę. 2-0, tak jak mówię, patrzymy na zegar, to już 90. minuta tego spotkania. Na pewno sędzia doliczy kilka minut, 3 albo 4 minuty, bo przecież Jakub Wawrzyniak trochę leżał na boisku, zanim został zniesiony i zastąpił go Artur Jędrzejczyk. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze mistrzowie świata znowu nie będą najlepiej wspominać Warszawy. Przecież ostatni mecz, jaki rozegrali tutaj, to było na Euro 2012. To tutaj grali w półfinale z Włochami i tutaj odpadli, przegrali. Joachim Löw mówił o tym, chce myśleć optymistycznie, nie chce wracać do tego meczu, bo to jest jeden z najgorszych etapów w mojej karierze trenerskiej. A jednak okazało się, że ten scenariusz może być i znowu nie najlepszy dla Joachima Löwa i znowu Warszawa nie będzie, miejmy nadzieję, kojarzyliśmy się najlepiej. Choć mecz jakże inny. Pamiętam, byłem na tym półfinale z Włochami, kiedy Andrea Pirlo poprowadził Zurich do efektownego zwycięstwa, ale wtedy Niemcy byli przygaszeni od początku. Oni jakby zupełnie nie potrafili pokazać dobrego futbolu. Dziś przecież pierwszą połowę z każdą minutą, z każdym kwadransem grali lepiej. Mogli strzelić jeden, dwa, a może nawet trzy razy tak na bramkę Wojtka Szczęsnego, żeby zdobyć gola. Nie udało im się to. Mówiliśmy, że mamy szczęście. Baliśmy się o to, jak będzie wyglądała druga połowa, ale ten gol strzelony przez Arka Milika sprawił, że Polacy uwierzyli w to, że ten mecz może być przyzwoicie zakończony. Później była obrona, później było kilka razy tak, że drżeliśmy o to i patrzyliśmy z podziwem na Wojtka Szczęsnego. A teraz patrzymy na naszych piłkarzy, którzy nie boją się wcale, którzy wyprowadzają kontry. Teraz efektownie, w stylu Manuela Neuera, Wojtek Szczęsny głową przed linią pola karnego. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem także gry Roberta Lewandowskiego. Widać, że to jest napastnik z klasą, który także, kiedy jest taka potrzeba, wróci się po piłkę, pomoże kolegom. W pewnym momencie stworzyła się ogromna dziura w środku pola pomiędzy linią obrony a napastnikami i trzeba było po tę piłkę wrócić. Trzeba było jakoś się poradzić, pomóc kolegom. Teraz znowu piłka trafiła do Łukasza Podolskiego, który widać, że ma ogromną ochotę, żeby tutaj strzelić gola, ale był blokowany przez Kamila Glicha, świetnie zablokował ten strzał. Radzi sobie bardzo dobrze. Wydaje się, że już nikt nam nie zabierze tego zwycięstwa, że będziemy wspominać ten dzień wyjątkowo, że Niemcy teraz jest teraz niedobra sytuacja. Bardzo groźna sytuacja. Będzie rzut wolny mniej więcej ze środka, proszę Państwa, boiska, jakieś 4, może 5 metrów przed linią pola karnego. To będzie 20-21 metr. Mamy na zegarze 90. minutę. Teraz już idzie czas doliczony. Tego my nie widzimy, bo przecież sędzia w tym momencie kontroluje swój już zegarek i to on będzie tym ostatecznym decydentem, który powie: koniec meczu, panowie, dziękujemy, do szatni. Na razie znowu Łukasz Podolski pojawił się tam obok, on jest lewonożny. To jest taka sytuacja, która bardzo może mu pasować. Gdy chciałby przymierzyć, przymierza się, patrzy, gdzie jego kolega z klubu, z Arsenalu Londyn, Wojciech Szczęsny, gdzie się ustawi, jak ustawi mur. No i to będzie taki decydujący moment do tego, żeby strzelić obok muru. Polacy nie wytrzymują, mamy żółtą kartkę w tej chwili, tam próba ustawienia muru nie powodzi się, zaczynają się przepychanki, wyraźnie widać, że niektórzy piłkarze tracą nerwy, to zwłaszcza Niemcy, którzy chcą za wszelką cenę teraz wykorzystać ten stały fragment gry. Jeszcze chwila, jeszcze moment, nie wiadomo, dwóch piłkarzy, jest strzał bardzo ładny, ale piłka mija dosłownie o centymetry okienko bramki Wojtka Szczęsnego. Nadal 0-0. Cała ławka rezerwowych teraz wybiegła tak naprawdę. Wszyscy się uściskali, patrzą na siebie, są szczęśliwi, wiedzą, jak ważny jest ten mecz, bo przecież dzięki temu zwycięzcu będziemy mieć 6 punktów w grupie. Tyle samo, co Irlandia. Będziemy na pierwszym miejscu. Niemcy będą mieli mniej punktów od nas, a we wtorek czeka nas już kolejne ważne spotkanie. Zagramy ze Szkotami. Sunie kolejna akcja. To właśnie Waldemar Sobota pojawił się na boisku, żeby właśnie odciążyć kolegów z obrony, żeby mogli odetchnąć, żeby mogli odpocząć, żeby z tą piłką ruszyć w stronę narożnika, tak jak to kiedyś robił Smolarek, żeby przetrzymać, bo przecież już to są ostatnie minuty, już to jest kolejna minuta do liczonego czasu gry. Paliłeś Roberta Lewandowskiego i teraz w stylu Roberta akcja. Związał trzech zawodników niemieckich, bawił się z nimi niemalże, jednemu założył siatkę i jeszcze uzyskał aut dla naszego zespołu. Jesteśmy na połowie niemieckiej, a o to chodzi, proszę Państwa. Im dalej od naszej bramki, tym bezpieczniej. I oto jest spotkania. Koniec! Historia Stadionu Narodowego. 11 dzień października 2014 roku. Wygrywamy po raz pierwszy oficjalny mecz o punkty z Niemcami. Brawo biało-czerwoni! Niemcy zachowują się jednak godnie, jak na mistrzów świata przystało. Te przepychanki już nie mają miejsca. Podeszli do naszych biało-czerwonych chłopaków. Widzę, że teraz wymieniają się koszulkami, także jest szacunek. Zdają sobie sprawę z tego, że Polacy mieli dużo szczęścia, ale też zdają sobie sprawę z tego, ile zdrowia zostawili Polacy na boisku. Brawo Polacy, 2-0, fantastyczny sukces. Kibice są szczęśliwi, Stadion Narodowy żyje, śpiewa, tańczy. W tej chwili wszyscy wstali, są usatysfakcjonowani. Myślę, że ludzie mają świadomość, że byli świadkami bardzo niecodziennego wydarzenia w polskim sporcie. Możemy sobie, proszę Państwa, powiedzieć, że takiego roku w naszym sporcie nie było już bardzo dawno. Łukasz Piszczek kilka dni temu powiedział nam, dziennikarzom stojącym przed nim: chcę spojrzeć chłopakom, kiedy wejdę do szatni, prosto w oczy i chcę patrzeć jako zwycięzca. To się udało. Wrócą teraz do Niemiec. Robert Lewandowski wejdzie do szatni Bayernu Monachium i też będzie mógł spojrzeć tym chłopcom w oczy i pomyśleć o tym: jestem dumny, jestem Polakiem, wygraliśmy z wami w Warszawie 2-0. I teraz już ostatni akcent. Wszyscy Polacy, cały zespół i rezerwowi są na środku boiska. Zebrali się w jednym takim kole, w magicznym kręgu. Tam jest ogromna radość i tam widać, że oni zdają sobie sprawę, że dokonali rzeczy niezwykłej, że udało im się to, o czym marzyliśmy od dawna. Szanowni Państwo, słuchacze Trójki, z największą przyjemnością powtarzamy jeszcze raz wielką, wielką, dobrą wiadomość ze Stadionu Narodowego w Warszawie. Polska pokonała Niemcy w meczu eliminacji Euro 2016. 2-0 po golu Arkadiusza Milika w pierwszej, drugiej połowie na początku i po drugim golu Sebastiana Mili. Brawo, brawo, jeszcze raz brawo. Nie wiem jak Państwo, ale mam wrażenie, że uczestniczymy w historycznym wieczorze i w programie Trzecim, grając sobie kolorowo-folkowo. Na razie studzimy emocje, bo kibice dzisiaj chyba będą mieli problem z zaśnięciem. Powrócimy jeszcze do Afryki, ale na razie jesteśmy na Kubie, a tam królewski kubański chór. Oh, ponedem jade jade za. Kumanuje, ambatem co jest, kumanuje. Kumanuje, kumanuje, kumanuje. Oui, oui, kumanuje, kumanuje, ambatem co jest, kumanuje. Kumanuje, kumanuje. Kumanuje, kumanuje, ambatem co jest, kumanuje. Kumanuje, kumanuje, kumanuje. Oui, oui, kumanuje la, kumanuje, ambama si fuese, kumanuje. Kumanuje, kumanuje. Kubański wieczór niezwykły, a my powracamy do afrykańskiej sztuki. Sądzę, że moglibyśmy i dzisiaj wysunąć jakieś analogie do historii afrykańskich, bo tam grioci, czyli artyści śpiewający różne pieśni, które układali, opiewali czyny niezwykłe herosów, królów i możnowładców. Sądzę, że dzisiaj nasi piłkarze napisali kawał historii i jakaś pieśń im się należy, ale nie byliśmy na to przygotowani. Rozkładamy ręce bezradnie i śpiewamy pieśni afrykańskie. Były opowieści z zachodniej Afryki. Balafon brzmiał w pierwszych utworach, które Państwu się podobały. Państwo piszą o tym na pod adresem wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl i odnajdują nas jako osobliwości muzyczne przez 2S na Facebooku, dzieląc się muzycznymi i sportowymi wrażeniami, a my zagłębiamy się w opowieść o opowieści o takich śpiewakach. Jednym z nich, jednym z pierwszych był Balla Faseke. Był to griot, czyli opowiadacz historii, które przydarzyły się Sundżacie, temu, który w średniowieczu założył wielkie imperium zachodnioafrykańskie. No i do tego fragmentu historii Czarnego Lądu Państwa odsyłam. Ale pewnego dnia pod nieobecność króla Balla Faseke zdołał dostać się do najtajniejszej pałacowej komnaty, w której Sumaoro trzymał fetysze. Gdy pchnął do niej drzwi, stanął jakby przygwożdżony niezwykłym widokiem. Ściany tej komnaty były obwieszone ludzkimi skórami, a jedna z takich skór leżała po środku komnaty i służyła królowi do siadania. Stał tam dzban, wokół którego leżały kręgiem ludzkie czaszki, a było tych czaszek 9. Ledwo Balla otworzył drzwi, zmąciła się woda w dzbanie i straszny wąż wysunął znad niego głowę. Balla Faseke, który też był biegły w czarach, wyrecytował odpowiednie zaklęcia, a za ich sprawą wszystko w komnacie się uspokoiło. Tak, że mógł dalej prowadzić oględziny. Nad łóżkiem ujrzał 3 sowy, jakby drzemiące na grzędzie. Na ścianie w głębi wisiały różne okazy broni o dziwnych kształtach, zakrzywione szable, sztylety o potrójnym ostrzu. Przyjrzał się uważniej czaszkom i rozpoznał, że były głowami królów zabitych przez Sumaoro. Na prawo od drzwi dostrzegł tak wielki balafon, jakiego nigdy nie widział w Mandingu. Instynktownie podskoczył do instrumentu i zasiadł przy nim. Griot zawsze ma słabość do muzyki, bo muzyka jest jego duszą. Zaczął grać. Jeszcze nigdy nie miał przed sobą balafonu dźwięczącego aż tak harmonijnie. Ledwo muśnięte pałeczką deszczułki z dźwięczącego drzewa wydawały dźwięki niesamowitej słodyczy. Były to tony jasne, czyste, niczym złoty pył. Pod mistrzowską ręką Bali instrument był, jak gdyby znalazł swego pana. Balla bez reszty oddał się grze, oczarowując muzyką całą komnatę. Jakby z wielkiego ukontentowania sowy drzemały i z półprzymkniętymi oczyma lekko kołysały głowami. Wszystko zdawało się ożywać w dźwiękach tej magicznej muzyki. 9 czaszek odzyskało swój dawny doczesny kształt, otwierały im się i przymykały powieki w trakcie słuchania poważnej melodii sępów. Wąż z wielkiego dzbana złożył łeb na krawędzi i zdawał się słuchać. Balla Faseke był szczęśliwy, widząc, jak jego muzyka działa na niezwykłych mieszkańców tej okropnej komnaty, ale wiedział, że to balafon niepodobny do innych, że to instrument wielkiego czarownika. Tak, nikt inny, tylko sam król Sumaoro na nim grywał. Po każdym zwycięstwie przychodził opiewać balafonowymi dźwiękami swą sławę. Nigdy, przenigdy żaden griot nie tknął tego instrumentu. I nie wszystkie uszy mogły słuchać tej muzyki. Co więcej, Sumaoro był jakby w stałej łączności ze swym balafonem. Choćby przebywał nie wiem jak daleko, wystarczyło, aby ktoś trącił instrument. On już wiedział, że ktoś wkradł się do jego tajemnej komnaty. A, takie rzeczy. W związku z tym, zanim król Sumauro powróci, powracamy jeszcze na chwilę do afrykańskiej sztuki, bo tam balafon jak żywy, no i melodia, nie melodia sępów, ale pieśń o zwycięstwie. Się stało, że ta godzina naszego grania upływa nam gdzieś między Afryką a Kubą. W związku z tym teraz na Kubę powrócimy, a po wiadomościach powrócimy w ogóle do grania i wtedy rozwiniemy skrzydła i pojedziemy sobie chociażby do Tuwy. Empezando los velorios que le hacemos a Bob. diente y también poco de dinero pa' quien llegue, pa' que no dé la suerte. Yo quiero pedir que mi negra me quiera, que tenga dinero pa' que no se muera. Que yo le quiero pedir a Babalu, una negrona bembona como tú, que no tenga otra negra pa' que no se fuera. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 października, jest 23. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. To historyczny dzień dla polskiej piłki nożnej. 2-0 nasza reprezentacja pokonała drużynę Niemiec. Za moment połączenie ze Stadionem Narodowym i podsumowanie tego meczu oraz połączenie z Berlinem. Sprawdzimy, jak niemieccy kibice przyjęli tę porażkę. Po cichu na to liczyliśmy, no ale właśnie, po cichu. Któż spodziewał?